Program trzeci Polskiego Radia, środa, 28 stycznia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek ostrzeżenia przed marznącym deszczem. Bardzo ślisko jest teraz w województwie śląskim. Sąd umorzył sprawę Jarosława Kaczyńskiego z oskarżenia Krzysztofa Brejzy. Sędzia tłumaczył to niską szkodliwością społeczną słów prezesa PiS. Najwyższa Izba Kontroli sprawdzi warszawskie schronisko dla zwierząt na Paluchu. Ślizgawka na północy Śląska. Wydano tam ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem. Do 9 rano alert obowiązuje w powiecie kłobuckim. Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura spadnie do minus 5 stopni Celsjusza. Miejscami możliwa będzie śliskość na drogach i chodnikach oraz utrudnienia komunikacyjne. Sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieścia umorzył sprawę Krzysztofa Brejzy z Koalicji Obywatelskiej przeciwko prezesowi Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o wypowiedziane pod adresem europosła słowa Jarosława Kaczyńskiego o dopuszczaniu się poważnych i odrażających przestępstw. Zdanie padło przed 2 laty podczas obrad Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Przewodniczący składu orzekającego sędzia Tomasz Trębicki wskazywał, że niska szkodliwość społeczna słów prezesa PiS-u zdecydowała o umorzeniu sprawy. Nie wolno twierdzić, że ktoś popełnił przestępstwo, jeśli skazany nie został. Natomiast w ocenie sądu tutaj zachowanie pana posła Kaczyńskiego nie jest społecznie szkodliwe w tym stopniu przekraczającym tą granicę odpowiedzialności karnej. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza zapowiedział, że sprawa będzie mieć swoją kontynuację w sądzie drugiej instancji. Jak można powiedzieć, że sąd uznaje, że Jarosław Kaczyński kłamie, ale jednocześnie nie przekracza to progu. Będziemy to skarżyć. Krzysztof Brejza wnosił w tej sprawie o ukaranie prezesa PiS-u finansową nawiązką, a także nakazem umieszczenia przeprosin w mediach. Michał Fedusio, Polskie Radio. Przybyłem do tego pomnika śmierci, aby mówić o życiu. Tak swoje świadectwo ocalałego z Holokaustu rozpoczął prawie 97-letni Bernard Offen. Wczoraj upamiętniono 81. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau przez wojska sowieckie. Bernard Offen przeżył niewolę w 5 obozach koncentracyjnych. Po latach spędzonych w Stanach Zjednoczonych wrócił do Polski, aby zamieszkać w Krakowie. Niemiecka inwazja na Polskę zmieniła życie krakowskiej rodziny Offenów w piekło. Matka i siostra zginęły w obozie w Bełżcu. Ojciec i najmłodszy syn trafili do Auschwitz, gdzie zostali rozdzieleni. My father was sent to the left, toward death. Mój ojciec poszedł na lewo, na śmierć, a ja na prawo. Kiedy zapytałem, co się stało z moim ojcem, współwięźniowie powiedzieli mi, że zamienił się w dym. Doświadczenie Holokaustu pokazało ocalałemu, jak okropni, ale również jak odważni i empatyczni potrafią być ludzie. Nazywam ich moimi aniołami. Pomagali mi współwięźniowie, Polacy, a czasami nawet Niemcy. Offen zwrócił uwagę, że jego rodzinny Kraków po latach stał się domem dla niego i odrodzonej społeczności żydowskiej. On sam, pomimo podeszłego wieku, co roku bierze udział w rajdzie rowerowym, który w czerwcu rusza sprzed bram obozu Auschwitz. Michał Makowski, Polskie Radio. Warszawskie schronisko na Paluchu pod lupą Najwyższej Izby Kontroli. Kontrolerzy zaczęli pracę w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, który nadzoruje placówkę. Rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny mówi, że analizowane są dokumenty. Ta kontrola potrwa kilka tygodni, żeby kontrolerzy zebrali jak najszerszy materiał i mogli potem przygotować też różne rekomendacje w tym zakresie. Planowane jest również wejście do samego schroniska na Paluchu. To się odbędzie w najbliższych dniach. Na warunki w schronisku na Paluchu zwróciła uwagę radna Warszawy Marta Szczepańska z ruchu Miasto jest nasze. Jej zdaniem placówka w pomocy czworonogom stosuje tymczasowe rozwiązania. Wczoraj w związku z nieprawidłowościami w schronisku, innym schronisku Happy Dog, NIK rozpoczęła kontrolę w Urzędzie Gminy w Sobolewie na Mazowszu. W placówce przebywało prawie 200 psów. Stan fizyczny wielu z nich był fatalny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy poza południowym wschodem opady śniegu na wybrzeżu oraz na południu kraju, także opady deszczu ze śniegiem. W ciągu dnia miejscami słabe opady śniegu, tylko na południu i nad morzem okresami deszcze ze śniegiem. Nad ranem marznące mgły. Tej nocy na termometrach od minus 7 stopni do zera. W ciągu dnia od minus 3 na Kaszubach i minus 2 na północnym wschodzie, przez 0 w centrum, do 4 stopni na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciężko na sercu. Let me sleep! No! I want Dajcie mi spać, prosił grzecznie szwajcarski zespół Paleface Swiss utworem z ich nowej epki The Wilted. Przykro mi, nie będzie spania, będzie ciężko na sercu audycja, którą poprowadzi dla was znowu Jarek Szubrycht, a której wydawcą jest Mariusz Owczarek. Dzisiaj ani słowa o Decapitated, żadnych wspomnień, same nowości. Dzisiaj podsumowanie wydawnictw styczniowych i już wam mogę powiedzieć, że bardzo pięknie nam się zaczął ten nowy rok. Tekst Let Me Sleep, utworu, którego wysłuchaliśmy na wstępie, to poważna sprawa. Opis zmagań Zeliego, wokalisty Paleface Swiss, z bezsennością. Ale skoro już o tym mowa, pozwólmy podjąć temat Japończykom z grupy Crystal Lake. Ich siódmy album, The Weight of Sound, właśnie się ukazał i jest bardzo sycącą dawką metalcora w wydaniu raczej siłowym niż płaczliwym i melodyjnym. Takie lubię. Wybrałem dla was utwór Never Sleep, bo jak już mówiłem, nie ma spania. Nie da się zasnąć machając łbem. Strive like steam, my vision's blurring me. Cast me in blood and never feed to back. Never sleep. Down the ice, my old friend. Just a weekend bender, take a way out of life. worrying me. Just being blood and death for feet, direction of our slide. Słuchacie Ciężko na Sercu, przeglądu styczniowych premier i od razu miejmy za sobą te najważniejsze, a już na pewno najgłośniejsze. Megadeth, amerykańscy pionierzy thrash metalu, wydali właśnie 17 album, zatytułowany po prostu Megadeth, który zapowiadany jest jako ostatni w historii grupy. Przed nami jeszcze trochę koncertów na pożegnanie, między innymi występ na Mystic Festiwalu w Gdańsku i Megadeth ma przejść do historii. Wygląda na to, że Dave Mustaine nie żartuje, nie stosuje strategii promocyjnej a la Kiss czy Scorpions, nie będzie tego ciągnął dekadami, bo tu podobno w grę wchodzą kwestie zdrowotne. Raka pokonał, nic nie zagraża póki co na szczęście jego życiu, ale muzyk zmaga się teraz z czymś, co nazywa się przykurczem Dupuytrena i charakteryzuje się, tu cytuję fachową medyczną literaturę, bliznowaceniem rozcięgna dłoniowego z następczym przykurczem zgięciowym palców. Nie trzeba być lekarzem, żeby się domyślić, że to dla gitarzysty fatalna diagnoza. Na pożegnanie Dave przygotował nam płytę, która ma być podsumowaniem dorobku zespołu, głośną kropką nad i. I tak bardzo się do tego podsumowania przyłożył, że nawet nagrał cover Metallica, Ride the Lightning, czyli utworu, który współkomponował. Ale ja wybrałem dla Państwa inną piosenkę, prostą, poza solówkami oczywiście, bo te w Megadeth nigdy proste nie były, i konkretną, czysta, trashowa przyjemność. I don't care if I'm out of line. I don't care cause this life is mine. I don't care, you don't like what I say. I don't care and I won't obey. I don't care if you're getting high. I don't care when the truth is a lie. I don't care when the rope gets tight. I don't care if you live or die. I don't care what the headlines said. I don't care if all hope is dead. I don't care if I'm not your class. I don't care, you can kiss my ass. Jeśli wierzyć tekstowi I don't care, Dave ma gdzieś, co o nim myślimy i słusznie nie trzeba przejmować się tym, co ludzie powiedzą. Ciekawe, czy podobną postawę prezentuje Mille Petroza i czy dochodzą do niego w ogóle echa opinii fanów trashu o Crushers of the World, nowym dziele kreatora. Mam wrażenie, że ci, co pokochali niemiecki zespół jeszcze w latach 80., ja się do tego grona zaliczam, nie są szczególnie przekonani do jego współczesnej muzyki, ale młodsi fani, a tych jest sporo, chyba nawet coraz więcej, wydają się zachwyceni. Czy ja właśnie zasugerowałem, że należę do tych, co uważają, że Crushers of the World to płyta niedobra? Na wszelki wypadek się poprawię, powiem, że stoję mniej więcej po środku. Nie jestem zachwycony. Uważam w ogóle, że najlepsze rzeczy kreator nagrał do Coma of Souls włącznie, a moje fanatyczne uwielbienie dla tego zespołu dotyczy właściwie tylko trzech pierwszych płyt. Ale też daleki jestem od wieszania psów na grupie i ich obecnym obliczu. Znalazłem na 16 płycie Niemców sporo więcej niż przyzwoitych utworów. Choćby takie Satanic Anarchy, które w dodatku dostaje dodatkowy punkt za nawiązania do kultowego horroru Hellraiser Clive'a Barkera. Fire! Nawet jeśli kreator nie nagrywa obecnie rzeczy wybitnych, należy im się wieczny szacunek za to, co zrobili w pionierskich czasach, za te ścieżki, które wykarczowali swoim bezlitosnym traszem. Dzisiaj tymi ścieżkami już poszerzonymi i utwardzonymi niczym autostrady pędzą całe tabuny ich mniej lub bardziej zdolnych uczniów. Do tych bardziej zdolnych zaliczyłbym na przykład szwajcarską grupę Total Annihilation, która gra co prawda death metal, ale bardzo mocno osadzony na starotraszowym fundamencie. Zespół wydał właśnie czwarty album, Mountains of Madness. Tak jest, nigdy dość Lovecrafta w metalu. I jest to płyta, w której może nie ma ani jednej oryginalnej nutki, za to wszystkie dźwięki są na swoim miejscu. Świetny, soczysty, krwisty kawał mięcha. Zgodnie z nazwą zespołu, totalne zniszczenie. Die! skoro już zajrzeliśmy do krainy death metalu, zapuśćmy się w nią na głębiej i na dłużej, bo to gatunek, który ostatnio przeżywa renesans. Jeśli nawet nie popularności, to na pewno jakości. Starzy mistrzowie wydają świetne płyty, ale po piętach depczą już im legiony pretendentów do tronów, foteli i choćby zydelków w death metalowych królestwach i księstwach. Jest się czym torturować. Żeby daleko nie szukać, sprawdzimy, co słychać u rodaków Total Annihilation, czyli grupy Defaced, która 30 stycznia wyda swój trzeci album zatytułowany Icon. Płyta porusza jakże aktualną tematykę autorytaryzmu, masowej kontroli i manipulacji psychologicznej. Opowiada o tym wszystkim z perspektywy tych, co nam mieszają w głowach, by nami rządzić. Muzycznie, bez niuansów, sam konkret. Teraz wykonamy skok na drugą stronę globu, chilijski zespół Oraculum ma za sobą serię epek, którymi przygotował nas na przyjęcie nokautującego ciosu w postaci debiutanckiej dużej płyty zatytułowanej Hybris Divina. Podoba mi się brzmienie tego materiału, bulgoczące, surowe, piwniczne, ale bez cienizny jest brutalność i ciężar. Fani death metalowych pierwocin będą mieli ucztę. Oh! ładne to orakulum, prawda? Pozostańmy zatem w podobnych rejestrach. No, grupa nazywa się Casket, czyli trumna, a ich najnowszy album nosi tytuł W dłuższym rozrachunku wszyscy jesteśmy martwi. Z tak postawioną sprawą trudno się nie zgodzić, choć akurat Casket wykazują się godną podziwu żywotnością. Powstali w 1990 roku i choć nigdy nie osiągnęli wielkiego sukcesu, nawet średniego, prawdę mówiąc, nie osiągnęli, grają ten swój śmiertelny metal z podziwu godnym entuzjazmem. Wszyscy troje, bo na basie szyje tu niejaka Suzy. Od początku są w zespole, niezmiennie wierni raz wymyślonej, surowej, brutalnej, wręcz prymitywnej formule. Nie da się ich nie kochać. Słuchamy piosenki zatytułowanej Hammer, Knife, Spade. Młot, nóż, szpada. Cóż, nie wiem jak państwo, ale ja tu słyszę głównie pracę młotem. Thank you. było o nożu, to teraz będzie zespół o nazwie Stabbing, czyli dźganie. Swoją drogą, popatrzcie państwo, jaka piękna polska nazwa do wzięcia. Dźganie. A wy nazywamy się Dźganie. Jesteśmy z Działdowa i gramy brutal death metal. Stabbing nie jest z Działdowa, jest z Teksasu, ale poza tym wszystko się zgadza. Zespół istnieje od 5 lat i siłą toruje sobie miejsce na coraz bardziej zatłoczonej amerykańskiej scenie death metalowej. I po takiej płycie jak Eon of Obscenity, to ich drugi album, w dodatku wydanej przez Century Media, więc dużą wytwórnię, na pewno czeka ich środowiskowy awans, zasłużony, a jakże. Może jeszcze warto wspomnieć, że ten słodki śpiew, który za chwilę usłyszycie, wydobywa się z kobiecego gardła. To niejaka Bridget Lynch, która doskonale wie, o co chodzi w tej grze. Zresztą przewinęła się przez koncertowy skład Suffocation, kiedy byli w potrzebie, a to oznacza, że operuje growlem na poziomie master. Polacy nie gęsi i swój death metal mają. Excavated Graves to nowa nazwa, ale kryją się za nią panowie, co już z niejednego grobu death metal jedli. Przede wszystkim Piotr Sabarański, gitarzysta znany z Parasite, a także muzycy, którzy zdobywali doświadczenie m.in. w Dissenter, Azarath, Squash Bowels, Damnable i Nuclear Vomit, co po pierwsze znaczy, że potrafią, a po drugie, że nie ma litości. Debiutancki mini-album zespołu Excavated Graves, zatytułowany Life Isn't For Everyone, zawiera m.in. tę piosenkę, opowiadającą o tym, jak to na wojence nieładnie. Inną wizję swojej muzyki, inną wizję metalu, a to przecież teoretycznie wciąż jest ten sam gatunek, a nawet podgatunek brutalny death metal, ma rzeszowski Banisher. Płyta, która ukazuje się 30 stycznia i nosi tytuł Metamorphosis, zawiera bezkompromisową, ale brzmiącą współcześnie i technicznie zaawansowaną jazdę. O co dba przede wszystkim lider zespołu Hubert Więcek, gitarzysta znany między innymi z Decapitated i Death. Come on! Pozostajemy w Polsce, choć zmieniamy styl muzyczny. Smoke Rides. Już sama nazwa wskazuje, że mniej im się spieszy, że więcej w tej muzyce ciężaru budowania atmosfery niż brutalnej przemocy. Warszawska grupa czerpie inspirację ze sludge metalu, z doomu i stonera, a w tekstach zajmuje się takimi tematami jak trauma, poczucie bezsilności, śmierć i emocjonalne odrętwienie. Po przesłuchaniu nowej płyty Smoke Rides zatytułowanej Eager Eyes of Talion nie czeka was na szczęście emocjonalne odrętwienie, raczej poczucie satysfakcji, a może nawet radości, że takie fajne rzeczy powstają nad Wisłą.